Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Evet, bugünkü Açık Yeşil'de bir konuğumuz var. Yeşil Gazete yazarı Ayşe Bereket bizimle birlikte stüdyo konuğumuz. Ve hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk, teşekkürler. Hoş geldin. Bugün uzun süredir aslında aklımızdaydı. Ama gündem bir türlü izin vermiyordu bu konuyu Açık Yeşil'e taşımaya. Biliyorsunuz birkaç aydır süren bir GDO'lu pirinç skandalımız var. Ve birkaç ay önce, şimdi bütün hikayesini konuşacağız, Mart'tan bu yana Türkiye'de GDO'lu pirinçler ele geçirildi. Fakat Tarım Bakanlığı GDO'lu pirinç diye bir şey yoktur açıklaması yaptı. Ve bütün bu tuhaflık üzerine dönüp duran bir süreçle karşı karşıyayız. Şimdi şöyle bir şeyimiz oldu, vesilemiz oldu. Dün Tarım Bakanı Mehdi Eker, ya da iki gün önce galiba, değil mi? 24 Haziran'da. Evet, birkaç gün önce o zaman. Ben Yeşil Gazete'de yeni çıkan haberden öğrendiğim için öyle biliyorum. Melda Onur'un, CHP milletvekili Melda Onur'un soru önergesine bir yanıt verdi. Dolayısıyla konu tekrar gündeme gelmiş oldu. Ama önce bir hatırlayabilir miyiz Ayşe? İlk senin yazınla kamuoyuna açıklanmıştı galiba bu. Daha doğrusu ortaya çıkmıştı en çok. Ben daha doğrusu bir takım sorular sormuştum Mehdi Eker'e. Aslında Hürriyet'te sanırım ilk çıktı. Hı hı. 2 Mart'ta bir ihbar üzerine Mersin Limanı'nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 23 bin ton pirince el koyuyor. Amerika'dan gelen, ABD'den gelen. Türk şirketleri, bunları satın alan Türk şirketleri Tat Bakliyat, Agrotarım ve Gözetarım, bir tutuklamalar oluyor işte biyolojik terör ve kaçakçılık suçuyla. Bayağı 8 ciddi kişiden, yani mesela. Tabii 8 kişiden 7 kişiyi tutukluyorlar. Sonra bir takımı salıverildi. Bunun üzerine Gıda Tarım Bakanlığı, savcılık 25 ilin tarım müdürlüklerine talimat veriyor. Raflardakiler de incelensin diye. Manisa'daki market raflarında pirinç GDO'lu çıkıyor. Ve bunu tahlil eden, analiz eden Tarım Bakanlığı'nın İzmir laboratuvarı. Savcılık aynı zamanda TÜBİTAK'a yolluyor numune. TÜBİTAK var yok testi yapıyor. Yani bu GDO'lu mudur, değil midir diye. Ayşe, belki şeyi de bir parantezde, GDO'lu ne demek? Genetiği değiştirilmiş organizma demek. Hı. Yani bunlar doğal pirinç değil. Bunlar laboratuvarlarda yapılan biyoteknoloji şirketleri tarafından, ki bunlar kimyasal devleridir, kimyasal şirketlerdir. Tarım şirketleri değildir gösterilmeye çalışıldığı gibi. Ve çok bulaşıcı olan, yani ekim sırasında çok bulaşıp diğer doğal tohumları da bulaşıklık yaratabilen, kontaminasyon dediğimiz, kontamine edebilen, içlerinde yaban ilacı, yaban otu ilacı bulunduran, daha doğrusu yaban otu ilacına dayanıklı gen bulunan bir kısmı da kendi kendine böcek ilacı üreten tohum çeşitleri, genetiği değiştirilmiş. Hı hı. Türkiye'de bunun tüketimi, insan tüketimi ve üretimi yasak. İthalatı da yasak ama, değil mi? İthalatı da yasak. Hayvan yemi hariç. Hayvan yemi hariç. 16 evet. Çeşit mısır, 3 çeşit soyaya izin var biyogüvenlik kurulunda. Ama sonuçta pirinç, buğday vesaire, mısır, yani insanların tüketmesi için yurt dışından getirilebilecek ürünlerin GDO'lu olmaması gerekiyor. Olmaması lazım. Evet. Geçen sene 26 tane insan tüketimi amaçlı ürün için başvuru yapıldı. Hı hı. Fakat pirinç var mıydı bunların arasında? Yok, çünkü yok. Pirinç zaten dünyanın hiçbir yerinde yasal değil. O zaman başa dönersek, sonuçta hem limanda ele geçirilen pirinçlerde hem de Manisa'daki bir market rafında GDO'lu pirinç bulundu. Bunu saptayan da Tarım Bakanlığı'nın laboratuvarı, değil mi? Evet. Peki bu... Fakat bunlar var yok yani. GDO'lu mu değil mi? Tamam. Onu görüyorlar. TÜBİTAK da aynı testi yaptı değil mi? GDO'lu mu değil mi diye baktı. Evet, o da var yoka baktı. Sonra? Orada da GDO'lu çıktı. Bunun üzerine savcılık İstanbul Teknik Üniversitesi'nin MOBGAM laboratuvarına 11 tane numune yolladı. O arada işte bu 2 Mart'ta oluyor. İşte diyelim ki Mart sonuna doğru ya da yani Mart ortalarında İTÜ'ye gidiyor. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker 10 Nisan'da TRT'ye şöyle bir açıklama yapıyor. Ne Türkiye'de ne de dünyada GDO'lu pirinç üretimi söz konusu değildir. Evet, şimdi tam zaten işin tuhaflaşmaya başladığı nokta bu. Çünkü anladığım kadarıyla aynı Tarım Bakanlığı daha önce yapılan bir toplantıda 9 tane GDO açısından şimdi riskli ürün arasında çeltiği sayıyor değil mi? Benim yazım oydu. Evet. Yani ben bu Ekoder'in 2012'de bir yaptığı panel var, sosyal ve hukuksal boyutu diye. Oraya bakanlıktan da bir yetkili katılıyor ve anlatıyor. Biz ithalat için GDO açısından 9 riskli ürün belirledik. Ben baktım, çeltik bunlardan çeltik, biri. Şimdi tam da bu şu çok cahilce bir soru soracağım. Çeltikle pirinç ayrı şeyler mi? Aynı şeyler, işlenmemiş hali diye. Çeltikle pirinç arasındaki aynı tek fark bir tanesi işlenmiş, bir tanesi işlenmemiş. Çeltik çünkü pirinç demek yani. Çeltik pirinç demek yani çok basit gibi geliyor bana. Fakat Tarım Bakanlığı diyor ki çeltik GDO açısından riskli ürün. Bakan da çıkıyor diyor ki pirinçte asla GDO diye bir şey. Dünyada böyle bir şey dünyada olmadı. Dünyada böyle bir üretim yok diyor. Onun haricinde şöyle bir durum daha var. Bir de riskli ülkeler grubu var. İthalat ve GDO açısından. Amerika Birleşik Devletleri bakanlıkça yine bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla %100 analiz yapılması gerekirken Tarım Bakanlığı bunu yakalamıyor. Gümrük Bakanlığı yapılan bir ihbar üzerine yakalıyor. Yani inanılmaz bir ihmalkarlık var Tarım Bakanlığı. Peki koskoca bakan ya doğru söylemiyor olabilir mi? Koskoca bakan kesinlikle doğru söylemiyor Ömer Bey. Hatta son açıklamasında bunun üzerine, bu yazı üzerine Melda Onur 4 tane spesifik soru sordu ilk önergede. Evet, bu en son işte cevabı gelen soru önergesi. Evet, 24 Nisan'da sormuştu. 24 Haziran'da 2 ay sonra bir toplu cevap vermiş Bakan Eker. Ben dün çıkan Yeşil Gazete'de çıkan yazımda da söyledim. Yani ben bunu cevap olarak görmüyorum. Tamamıyla bir açıklama yapıp bir şey genel anlamda biyogüvenlik kanunundan falan bahsetmiş. Dinleyiciler bunu meclisin sitesinden bulabilirler. Hem önergeyi hem cevabı. Bu açıklamasında da bakanın 24 Haziran'daki Melda Onur'a açıklamasında da bugüne kadar dünyada ticarete konu olmuş GD çeltik üretimi yapılmamıştır diyor. Sonra bir yerde de yasal ticarete konu olmuş. Yok, onu ben diyorum. Onu sen söylüyorsun. Bu ne demek yani ticarete veya yasal? Kelimelerle oynuyor. Evet. Tamamıyla kelimelerle oynuyor. Yani bugüne kadar dünyada yasal ticarete konu olmamış dese kendisine katılacağım. Ama yani dünyada ticarete konu olmamış dediği anda sözleri gerçeği yansıtmıyor. Yani en kibar şekilde böyle söyleyebiliyorum. Çünkü Greenpeace'in de ortaya koyduğu en basitinden Avrupa Birliği'ne 2006-2013 yılları arasında yasa dışı giren 344 tane belgelenmiş, genetiği değiştirilmiş pirinç vakası var ürünlerin içinde giren. 160'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde. 150'si Amerika Birleşik Devletleri'nden, 169'u Çin'den. Türkiye'de de galiba İTÜ'nün saptadığı iki tür vardı. Evet, biri, biri Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı, diğeri Çin kaynaklı. Evet, ve o da dünyada ilk vaka. İki türün, yani bu LL pirinç Amerika'dan gelen, Bayer'in pirincidir bu. Çok da kötü bir tarihçesi var, vaktimiz olursa onu, ondan da bahsedelim. Onu soracaktım. Bayer pirinç üretiyor yani. Tabii Bayer en büyük kimya şirketi değil mi? Tabii. Hepsi kimya şirketi. Hem aspirin, benim hem kafam pirinç karışıyor hala da. Yani aspirinin yanında pirinç üretiyorlar, evet. Güzel. Tabii kanserojen tohum üretip kanser ilacı üretiyor Bayer. Monsanto da böcek öldürücü üretip böcek öldürücüye karşı genetiği değiştirilmiş Aynen öyle, çünkü Monsanto'nun tohumlu şu BT63'ü bir bitireyim de, iki pirinç çıktı bizde, o ilk vaka. Dünyada ilk defa bir numunede iki ayrı pirinç, genetiği değiştirilmiş pirinç bulunuyor. LL pirinç denilen 601 Bayer'in. Bunların hepsi tabii şeyli, patentli isimleri var. Kimlik analizi yapıldığı zaman bulunuyor. İTÜ'nün yaptığı o zaten. Bir de BT63 Çin menşeili. İlk defa Türkiye'de bunlar aynı numunede çıktı. İTÜ'ye göre. Peki sonra nasıl oldu da İTÜ... Evet, çok vahim bir durumda o. Yani ne olduğunu da söyleyelim. Çünkü ne kadar sonra şimdi sen beni düzelt. Biz yani bu açıklamayı yaptıktan, daha doğrusu İTÜ'nün laboratuvar açıklamasından bir ay sonra galiba inkar yok, ettiler. Yok bile değil. İTÜ'nün belgeleri 27 Nisan gibi basında yer almaya başladı. 8 Mayıs'ta patladı. Yani iki hafta sonra İTÜ dedi ki biz hata yapmışız, öyle mi? Evet, o da şöyle oldu. Sabah... Bana hiç inandırıcı gelmiyor. Sabahleyin yani onun koskoca İTÜ mü yani Türkiye'nin koskoca İTÜ rektörü 250 yıllık geçmişiyle övünen İstanbul Ama Teknik Üniversitesi'nden bir de bahsediyor. Bir de şöyle bir tuhaflık söz konusu, laboratuvar şeyi sonucu deklare ediyor, yalanlamayı yapan rektör. O şimdi şöyle bir şeysi var, onun hikayesi var. 8 Mayıs sabahı Başbakan Mehdi Eker'e basında sitem ediyor. Bu işi hiç iyi yürütemediniz diye. Nerede gaz, nerede toma? Aha, değil mi? Daha o kadar sinirlenmemiş o zaman demek. Öğleden sonra akşamüstüne doğru Mehdi Eker Tarım Bakanı İTÜ rektörlüğünden haber gelecek diye basına bir açıklama yapıyor. Rektörlük açıklaması olmadan önce. Hakikaten nitekim birkaç saat sonra tahmin etmiş rektörlükten bir açıklama geliyor. Açıklama da şu: süreçte usul ve deneysel kurgu hataları yüzünden analiz geçersizdir. Ve yargı süreci başlatıyorlar. Dolayısıyla bu analizleri yapan kişilerle hiçbir şekilde konuşulamıyor. Nasıl ve sus pus. Yargı süreci ne demek bu? Yani laboratuvarda bu işle uğraşan bilim insanlarını mahkemeye mi veriyorlar? Evet, araştırma var. Evet, soruşturma var, pardon. Evet. Ve dolayısıyla onlarla konuşulamıyor, ama bu biyoteknoloji dünyasında, yani bu GDO'ları üretenler arasında çok olan bir şey. Yani 80'lerin sonlarına doğru İngiltere'de oldu mesela. GDO bulmak yasak yani. Putzai diye çok ünlü ve bir numaralı bir GDO konusunda profesör evet. var. Aynı şeyi yaptırdılar adamı. Evet. Sus pus ettiler. Yani hep aynı senaryo. Dolayısıyla şu anda İTÜ ne oluyor ne bitiyor hiç bilmiyoruz. Ben de işte dünkü yazımda şeyi sordum. Çünkü bakan iki tane vahim şey söylüyor dünkü Melda Onur'a cevabında. Bir işte yoktur, böyle bir şey yoktur. Dünyada ticareti yoktur diyor ki, yasal demesi lazım. Çünkü yasa dışı uyuşturucu ticareti de var ama yok diyemiyoruz. Dolayısıyla GDO'nun da bir istisna olmaması lazım. İkincisi de soya kontaminasyonu olabilir diyor. Yani şunu demek istiyor: soyadan bulaşmış olabilir. Evet. Pirincin kendisinin genetiği oynanmamış da soyadan. Şimdi bu da çok vahim bir senaryo. Peki ben bir şey daha soracağım. Bu soyadan bulaşmış olabilir bir ihtimal ve çok vahim dediğin gibi. Fakat komplo olamaz mı? Bir lobinin komplosu sonucunda. Şundan olabilir. Tabii. Pirinç lobisi. Pirinç lobisi. Yok, pirinç lobisini değil ama şundan olabilir. Amerika ve Avrupa Birliği'nin bir ticaret görüşmesi öncesinde patladı bu. Ve bu ticaret görüşmesi sırasında en esasında kritik problem GDO'lara esneklik yasaları ile alakalıydı. Ve benim İngilizce yazılarımda da, o Yeşil Gazete'de yok, blogumdan çıktım onları. Benim fikrim, Amerika'nın bir şekilde Türkiye'yi Truva atı olarak kullanıp bizdeki yasaları esnetmeye çalışıp, çünkü Greenpeace'in son kampanyası var, geri dönüşü olmaz. Orada da Greenpeace şunu söylüyor: Mehdi Eker biyogüvenlik kanununu gevşetmek için 3 tane yasa maddesi hazırladı ve çıkmaya hazırlıyor bunu torba kanuna. Ve Greenpeace soruyor böyle bir şey var mı diye. Melda Onur da önergelerde bunu sordu. Bir tane daha önerge verdi, bir tane de bugün çıkıyor. Ekere. Ben burada müsaadenizle ufak bir uluslararası parantez açmak istiyorum. Ben de dersimi çalışarak geldim bu programa yani. 2011 sonuna kadar Monsanto'nun onaylanmamış GDO'lu buğdayı Oregon'da bir şeye gitmiş. Bir tarlada bulundu. Tarlada bulunmuş ve orada da bütün Amerika'nın buğday stoklarını kontamine ettiği, bulaştığı sonucu varmış. Çünkü Amerika'nın kontrolündeki bir depoda, siloda en az 2011'e kadar da saklandı haberi var. Evet, Raşat şu anda ne kadar kontamine TV'de ettiğini bilmiyoruz buğdayın. Bu buğday bizim gezi olayları sırasında çıktı. Genetiği değiştirilmiş buğday Oregon'da bir tarlada bulundu. Şu anda ve Monsanto şeyidir bu. Monsanto komplo tohumudur. Monsanto dünyanın en büyük tohum şirketi ve Monsanto kimyasal bir şirkettir. Monsanto DDT'den işte Vietnam'ın üzerine sıkılan Agent Orange'dan tut. Bütün kimyasal şeyleri yapmış odur. Bizim biber gazını da o üretmiş olabilir mi? Agent Orange biber gazından çok daha hani bu durumda biraz ayıp tabii, kötü bir şey demek ama yani neticede çok ciddi bir sürü kanserojen ve yasaklanan madde hepsi yapan. Hepsi aynı grup zaten canım. Yani evet. Agent Orange... Tabii. Falan. Kimyasal bir takım yani. Buğday içinde, genetiği değiştirmiş buğday içinde BAFS'la işbirlikleri var. BAFS da dünyanın en büyük kimyasal şirketi. Alman değil mi o? Alman. Buğdayın ne olduğu çok belli değil şu anda. Bir eyalette bir tarlada bulundu. Güya Amerika Tarım Bakanlığı bunu denetliyor. Çünkü 16 başka eyalette de tarla denemeleri olmuş 2006'ya kadar. Ne olduğu belli değil ama Avrupa Birliği komisyonu Amerika'dan gelen buğdayları analiz edin dedi. Japonya, Tayvan ve Kore'de satın almayı durdurdu. Çok acayip aslında. Buğday fiyatları düşüyor falan. Evet, korkunç yani bir şey. Çok büyük bir olay. 1998 ile 2005 arasında yani 7 sene boyunca bunu geliştirmişler. Onay verilmemiş. Amerika'da bile onay geri verilmemiş. Çektiler başvurularını. Geri çünkü Greenpeace Kanada çok büyük baskı yaptı. Peki nasıl girdi diye de merak ediyorum. Kendileri de anlayamamışlar. Nasıl karıştı acaba? Ama aynı şey herhalde pirinç için de geçerli değil mi? Pirinç için de geçerli ama buğdayın kontaminasyonu daha kolay. Çünkü işte bulaşıklılık deniyor Türkçe'de. Ben nedense bu kontaminasyon kelimesiyle daha rahat ediyorum. Havadan tozlanmayla bitiyor iş. Dolayısıyla pirinç bu Mehdi Eker'in söylediği şey o kadar vahim ki. Soyadan bulaştı, pirincin kendi genetiğiyle oynanmamış diye. Onlar şeyi iddia ediyorlar anladığım kadarıyla, işte geminin ambarından bulaştı falan. Daha önce soya taşınmıştı, sonra pirinç taşındı. Bunun sorumluluğu kime ait? Evet. Soya peki nedir o zaman? Bize Türkiye'ye soya vardı o zaman. Türkiye'ye hayvan yeme amaçlı 3 soya 16 mısır giriyor. Eğer bütün depolarda ve nakliye sırasında bunlar bulaşıyorsa o zaman bizim yediğimiz mercimekten her şeye bulaştı demektir. Belki de Eker bunu söylemeye çalışıyor. Ya bırakın artık ucunda Eker, nasıl olsa her şey. Doktorun ne yerse. Eker ve durum, Eker ve Amerikan Sefareti Tarım Ateşesi Clay Hamilton'ın zaten çabaları bence bu yöndeydi. Hani bu nasıl olsa bulaşıyor. Siz esnetin. Çünkü Clay Hamilton, herkes suspusken bu olay ilk patladığında Eker'den falan ses soluk yokken Clay Hamilton... bence gayet küstah bir şekilde çıkıp ya cep telefonlarınızı da analiz ettirin, onda da GDO çıkar dedi. Cep telefonundan nasıl çıkıyor? Zaten, İthal ediyoruz çıktı ya. İşte Snowden'ın bütün şeyleri de zaten tümüyle GDO. Haklıymış Clayton yani. Şimdi bütün dünyanın çalkalandığı şey de bu. Bütün telefonlar, bütün bilgisayarlar bununla kontamine olmuş durumda. Ya 1 milyar cep telefonu dinleniyor günde. Bunu açıklıyorlar. Artık daha bunun ötesinde bir şey var mı? Dünyada ya? Kaç tane cep telefonu varmış? 1 zaten milyar konuşma dinleniyor. 7 milyar ama 1 milyarı var. Zaten elektriksiz yaşıyor. Hatta 1,5 milyarı onları düşelim. Evet. Yani dünyadaki bütün insanların, hepimizin telefonlarını dinleyen... Amerika ve İngiltere'de var tabii daha gelişkin. Ama John Kerry şey demiş galiba. Normal, böyle şeyler normal. Diplomasi de demiş. Normal dedi. Evet. Peki bir şey sorabilir miyim size? Türkiye'nin de dinlendiği çıktı son benim okuduğumda. Evet. Türkiye'den hiçbir ses soluk çıktı mı? Çıktı. Sorduk diyor Dışişleri Bakanı. Amerika'ya sorduk. Araştırma bilgi verecekler. Biz de açıklayacağız dedi. Suçludan bilgi alıyoruz yani. Evet. Evet. Bu şeye dönersek benim hala tam anlayamadığım noktalar var bu pirinç meselesinde. Sonuçta GDO'lu pirinç diye bir şey var, öyle mi? Dünyada tabii var. Bu biraz onu açabilir miyiz? Yani bir Bayer üretti Şimdi iki galiba. Tane büyük bilinen vaka var. Hı. Onlara girmeden önce bu şeyi söyleyeyim. Greenpeace Hindistan'ın bir 2007'de yaptığı bir rapora göre 2007'ye kadar dünyada en az 350 tane GDO'lu pirinç tarla denemesi yapılmış. Bunlar kayıtlı. Tarla denemesi demek üretim yok, sadece deniyoruz gibi deniyoruz bir şey. Deniyoruz demek ve bu ilaç ve endüstriyel kimyasal sanayi için de kullanıyorlar GDO'lu pirinci. Yani hayvan yemi ve insan tüketimi haricinde de bu biyoyapı. Ama sen bir de şeyi söyledin. Hadi Amerika Birleşik Devletleri zaten tam sabıkalı ama bir de Çin var. Çin var. Çin'dekini de yine Greenpeace buluyor. 2005-2006 senesinde Hubei eyaletinde bir bakıyorlar ki GDO'lu pirinç tohumu dolaşıyor etrafta. Bir sene içinde... Çin'de de yasa dışı. Tabii bütün dünyada yasa dışı. Yani bunu hiçbir şekilde onaylanmış bir şey çünkü değil bu. Çünkü zarar yani öldürücü... Pirinç etkili. Özellikle evet. Değil yani. Bütün dünya pirinçle besleniyor. Tabii, Çin deyince ama. Pirinç ve Çin yani... Ama yani mesela Çin, Mısır Hindistan. Da çok Mısır. Yenilen bir şey ama Mısır'ın onaylıları var. Avrupa'da da var. Bir sene kadar sonra Beijing gibi büyük şehirlerde çocuk mamalarının içinde bulunuyor bu GDO'lu pirinç. Avrupa'ya ithal eden gıdalarda da bulunmaya başlanıyor. Onun üzerine 2008'de AB Avrupa Birliği sertifikasyon istiyor Çin'den gelen pirinçlerden. Yani GDO'lu değildir sertifikasyonuyla almaya başlıyor. Bu ilk bilinen vaka. İkincisi bu işte mesela bu pirinç bizde çıktı bu BT63. Monsanto'nun teknolojisini yarattı ve kendi kendine böcek ilacı üretiyor bu GDO'lu pirinç. Akıllı pirinç. Akıllı pirinç. diğer büyük bilinen vakada Bayer'in LL, Liberty Link, LL pirinç çeşidi. O da bizim İTÜ'ye göre bizim şeylerde çıktı. Onun üç çeşidi bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nin pirinç tarlalarının %30'unu kontamine ediyor. Ondan sonra Avrupa'da 30 ülkede rastlıyorlar bu pirinç şeyine. Korkunç bir kıyamet kopuyor. Ama ticareti yok. Pirinç fiyatları düşüyor, işte yine kıyamet kopuyor. 2011'de Bayer 110 bin kendisini dava eden 110 bin çiftçiye 750 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalıyor. Ve ben işte onu zaten ona çok kızıyorum. Bütün bunları Bakan Eker'in bilmemesine imkan yok. Melda Onur hatta önergesinde Greenpeace ve Gene Watch'ın kontaminasyon şeyi var, sitesi ve bunları sırayla görebileceğin şey, bundan haberdar mısınız diye soruyor. Fakat işte Bakan Eker ne yazık ki hiçbir soruya teker teker cevap vermemiş. Hatta ben yazımda da sordum, Melda Hanım da onu sormuş. Çin niye riskli ülkelerde yok Türkiye'ye ithalat yapan? Türkiye Çin'den alıyor ama değil mi? Normalde pirinç herhalde alıyor. Yani sonuçta o pirinç nereden geldi? Amerika'dan geldi. Ha, o da Amerika üzerinden tabii, geldi. Tabii tabii. Şimdi bu iki tane şirket bunu ithal etmiş bizim Türk. Üç Türk şirketi. ADM, Archer Midlands Daniel. Diğeri de Bunge. Zaten üç tane büyük hububat şirketi var. Archer Midlands en büyüğü zaten galiba. Archer, Cargill daha büyük galiba. Archer Midlands, Bunge, Cargill, ABC olarak biliniyor. Hububat ticaretinin %90'ı bunların elinde. Dünyada. Cargill'in de zaten Monsanto'yla. Ama zaten Amerika'da Birleşik Devletleri'nden geliyormuş gibi görünse bile sonuçta bunlar çok uluslu şirketler olduğuna göre nereden geldiğini saptamanız herhalde. ABD'de de BT-63 oluyor olabilir. Onu da yetiştiriyor olabilirler. Doğru. Sonuçta bu bir tohum değil mi? Yani değil. Onu orada da ekebilirsiniz. Ya bunlar transparan şeyler değil ki. Çoğu ülke zaten farkında değil. Kendi ülkesinde bu denemelerin yapıldığını. Şimdi durum o zaman şeyi tekrar tartışalım değil mi? Normal mi değil mi bu durum? Çünkü şeyle ilgili olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nin sözcüsü şeyi de dışişleri sözcüsü Snowden'ın bütün bunları açığa çıkaran adamın Edward Snowden'ın yaptığı açıklamalardan sonra pasaportunun işte elinden alınmasını normal karşıladım. Yani Dışişleri Bakanı zaten bizim yaptı, herkes dinliyor, biz de dinleriz, normaldir dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Psaki de Dışişleri Bakanlığı'nın bu şekilde bir insanı devletsiz, vatansız bırakması da normaldir dedi. Hı hı. O zaman her şey normal zaten. Yolunda. WikiLeaks çok GDO ile alakalı belge sızdırdı. Evet, Fransa'ya, şey. Vatikan'a, İspanya'ya, Amerika sefaret, yani o ülkelerdeki ABD sefaretlerinin tarım ateşeleri, bizdeki Clay Hamilton gibi, nasıl baskı yaptıklarını, İspanya Biyogüvenlik kendi kurulunun kararını vermeden önce Amerika'nın bundan zaten haberdar olduğunu, yani Vatikan'a, Papa'ya bile adamlar baskı yapıyor. Evet. Bunlar zaten el ele çalışıyorlar yani. İTÜ laboratuvarlarındaki çalışan bilim insanlarına da çok çok üzülüyorum çok. Yani onlar hakkında da. Yani korkunç bir şey yani. Benim merak ettiğim bir soru, işte dün sordum ama tabii bana hani cevap verecek değildir. Zaten kimseye cevap vermedi. Ne oldu şimdi İTÜ'den? İTÜ hani sus pus oldu, kalktı. Savcılık acaba başka bir tarafsız ve akredite laboratuvara bu testleri yaptırmayı düşünüyor. Biz yaptıramıyor muyuz? Mesela biz kendimiz aldık numune. Şundan öyle bir şansımız yok mu? Yaptıramıyoruz. Benim bildiğim bunlar kimlik analizi yaptıkları için esas o tohum lazım bize. Peki var yok testi yaptıramaz mıyız? Var yok, zaten var yok da çıktı. Ama kontaminasyon mu, pirincin kendisi mi belli değil ve Eker işte kontaminasyon diyor ki o apayrı bir konu. Yediğimiz her şeyde GDO olabilir. Peki o kontaminasyonu ama açıklamamışlardı böyle bir. Şu anda soruşturuluyormuş. Kadar. Yok, arada söylüyordu onu ufak ufak. Bir de bu tür ama skandallar. Ama daha çok, çok özür dilerim, daha çok tabii Tarım Bakanı, Gümrük Bakanı da dedi tereyağlı yiyin harikadır diye. Neyi? Pilavı. Tabii. Ondan ciddi böyle mi dedi? Tabii. GDO olayından sonra. Tabii. Ha, ben bunu kaçırmışım. Ki kendi, yani kendi bakanlığınca esasında bu iş başlamasına rağmen hiçbir şey yok pirinç de dedi. Son lafı döndürdü. Tereyağla yiyin, çok güzel kolesterolünüz yoksa dedi. Eker rahat rahat yiyin dedi. Clay Hamilton cep telefonunda bile var dedi. Yani uyutmaya çalışıyorlar. Evet. Yes, programın sonuna geliyoruz. Son bu şey, bir de somonun GDO'lusu çıkıyormuş değil mi? Somonun GDO'lusu çok yakında çıkıyor. Çıktı çıkacak gibi bir ne şey. Onda şöyle bir problemi var. Tabii Amerika'da etiketleme olmadığı için gerçek somonlarla karışma ihtimali var. Ama çok büyük tepki var. Birçok market. Frankenfish değil mi bu? Frankenfish, evet. Satmayacaklarını söylüyorlar. Ama Amerika'da bir takım İyi şeyler de var. 30 eyalet etiketlemeye doğru büyük çaba harcıyor. Yani çok da İşimiz umutsuz yani. Değiliz. Biz Türkiye kısmını halletmemiz lazım. Ama yani hani pirinci şeyi falan geçtik, artık hayvanların da yenilen neler şeylerin. Hayvanlar çıkıyor. Ağaçlar var. Ağaçlar yani. Allah sonumuzu ağaç hayretsin. Ağaç düşünebiliyor yani. Musunuz? Ağaç. Ağaç. Ya bütün hayatı patentlemeye çalışıyoruz. Tabii yani. Ve Santo, yani tohumun ve hayatın tek sahibi olmak GDO'lu istiyor. GDO'lu yani tohumların %80'i Monsanto'ya harcıyor. Çok yatırım yapmışlar, evet, bu kadar. Aslında bir program da Monsanto ile ilgili yapmak, evet, lazım. Çok mutlu olurum. Bunu bir köşeye yazalım. Monsanto'yu masaya yatıralım bir programda. Tamam. Çünkü bitmez yani Monsanto hikayeleri. Bir program yeter mi sen? Peki, çok teşekkürler. Ben çok teşekkür Ayşe ederim Bereket, davetiniz için. Konuğumuzdu, Yeşil Gazete yazarı ve GDO'lu pirinç skandalını konuştuk. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.